do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 listopada, minęła 23. Karolina Koźnińska, zapraszam na serwis. Kolejna tragedia wywołana przez śmiertelnie niebezpieczne trutki na gryzunie. Będzie program mrożenia cen energii w przyszłym roku. Iran zaprzecza twierdzeniu FBI, że planował zamach na Donalda Trumpa. Jest śledztwo prokuratury w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2-letniego chłopca w Tomaszowie Lubelskim i zagrożenia utraty życia 4 mieszkańców jednego z domów w tym mieście. Prawdopodobnie wszyscy zatruli się środkiem do zwalczania gryzoni. Z ustaleń wynika, iż dziadek w mieszkaniu rozsypał środek chemiczny przeznaczony do zwalczania gryzoni, który według naszych ustaleń nie jest środkiem, który może być używany wewnątrz budynków. Także on jest do ewentualnego stosowania przez profesjonalistów na zewnątrz pomieszczeń. Mówił Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu, a to już kolejny przypadek zatrucia po użyciu środka do zwalczania gryzoni. W środę w Nowym Tomyślu oparami takiego preparatu śmiertelnie zatruła się 3-letnia dziewczynka. Eksperci ostrzegają, by nie kupować na własną rękę środków, które powinny być stosowane wyłącznie przez osoby odpowiednio wyszkolone. Zdaniem toksykologa doktora Eryka Matuszkiewicza takie substancje są zbyt łatwo dostępne, a wiedza na ich temat znikoma. W kontakcie z powietrzem, w kontakcie z wilgocią, z tego związku, czyli fosforku glinu, wydziela się ten niezwykle toksyczny i trujący fosforowodór. Także trzeba wiedzieć, jak go używać, nie rozrzucić, nie zostawić byle gdzie. W dodatku uwalniany gaz fosforowodór jest bezwonny i nie można zneutralizować skutków zatrucia. Minister finansów w najbliższych dniach przedstawi schemat mrożenia cen energii na przyszły rok, zapowiedział premier Donald Tusk. Niższe ceny mają dotyczyć odbiorców i być może producentów. Nie pozwolę na to, żeby Polska w tej grze wypadła źle ze względu na ceny energii. Także ministrowie wiedzą, co mają robić. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma, bo my dlatego mamy najdroższą energię. Słuchajcie, u nas to jest 90 za megawatt, a w Szwecji czy w Norwegii to jest 35-38 za megawatt. No to weźcie pod uwagę, jaką wielką przewagę mają te państwa, które mają energetykę wodną czy źródła odnawialne. Ten proces musi postępować. Szef rządu dodał, że kryteria środowiskowe w Unii Europejskiej są przesadnie wyśrubowane, a unijni przywódcy mają być z nim zgodni w tym przekonaniu. Iran zaprzecza zarzutom, że Teheran planował zabójstwo Donalda Trumpa przed wyborami prezydenckimi. Wczoraj Waszyngton ujawnił, że FBI udaremniło irański zamach na Donalda Trumpa w tygodniu poprzedzającym wybory. Funkcjonariusz irańskiej gwardii rewolucyjnej miał zlecić Farhadowi Shaheriemu śledzenie, a następnie zabicie kandydata partii republikańskiej. Zleceniodawca, który był przekonany, że Trump wybory przegrał, oświadczył, że jeśli nie uda się zrealizować zamówienia przed wyborami, należy zrobić to później, kiedy ochrona przegranego kandydata będzie mniej szczelna. Po latach dyskusji i kontrowersji zapadła decyzja. Nie będzie pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Władze miasta tłumaczą, że pomnik upamiętniający odsieć wiedeńską obudziłby nastroje islamofobiczne i antytureckie. Relacja Adama Kurczewskiego. 11 lat temu ruszyła nawet budowa pomnika. 6 lat temu 8-metrowa, 3-tonowa statua polskiego króla była gotowa, ale jej montaż zastopowała wtedy Miejska Komisja do Spraw Miejsc Pamięci. Nikt nie podważa zwycięstwa wojsk pod wodzą Jana III Sobieskiego nad armią Imperium Osmańskiego i tym samym oswobodzenia Wiednia. Kontrowersje budzi wykorzystywanie historii nawet bez tego pomnika przez nacjonalistów. Zainicjowany w Polsce pomysł popierali zresztą politycy skrajnej prawicy, którzy wygrali wrześniowe wybory parlamentarne w Austrii, a także, choć już nie tak jednoznacznie, chadecy i część liberałów. W Radzie Stolicy przeważają jednak socjaldemokraci, którzy uznali, że Wiedeń nie będzie sceną dla nienawiści do obcokrajowców oraz antytureckich i antyislamskich resentymentów. Tak argumentowała odpowiedzialna za wiedeńską kulturę Weronika Kaup-Hassler. Władze miasta twierdzą, że decyzja jest ostateczna, a przed jej podjęciem konsultowały się z działającą kilka lat grupą ekspertów austriackich i polskich. Rada Wiednia uznała, że wystarczy gotowy od dekady cokół z napisem o bitwie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Instytucje kultury bliżej ludzi, prawa pracownicze oraz warunki pracy to najważniejsze rekomendacje Współkongresu Kultury, oceniła Hanna Wróblewska, ministra kultury. Wydarzenie zgromadziło twórczyni i twórców kultury z wielkich i małych instytucji z całej Polski, którzy tak podsumowali całą imprezę. Społeczna instytucja kultury została zauważona przez ministrę kultury i mam nadzieję, ponieważ jesteśmy tutaj przedstawicielami Społecznej Instytucji Kultury Teatru Komuna Warszawa, to jesteśmy zadowoleni, że weszło to z poziomu samorządu do poziomu ministerialnego i uważam, że to jest ogromny sukces organizacji społecznych w Polsce. Dla mnie były bardzo ważne spotkania te pomiędzy panelami i wykładami tą oficjalną częścią, bo rzeczywiście spotkało się tutaj bardzo szerokie grono osób, które zajmują się kulturą profesjonalnie, ale też jako pasjonaci, pasjonatki. Także wydaje mi się, że to było bardzo ważne, to spotkanie ludzi spoza centrów, więc mamy takie poczucie też trochę naszej misyjności, a dobrego spotkania. A patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Coco Gauff, nieoficjalną mistrzynią świata tenisistek. Amerykanka w finale WTA Finals w Riyadzie po bardzo zaciętym spotkaniu 3-6, 6-4 i 7-6 pokonała Chinkę Qin Wen Zheng. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie i to na czterech stadionach. Najpierw Korona w Kielcach bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańsk. Mecz podsumuje z własnej perspektywy trener gości Szymon Grabowski. Pierwsza połowa. Myślę, że dobre wejście w mecz, w miarę dobre 25-30. Momentami kontrola piłki była w moim odczuciu na tyle dobra, że powinniśmy być bardziej niebezpieczni w trzeciej tercji. Za mało było według mnie takich konkretów pod polem karnym czy w polu karnym przeciwnika. W Kielcach bez goli aż 7 obejrzeli kibice pod Wawelem. Krakowia 3-4 przegrała z GKS-em Katowice. Co ciekawe, do remisu po 3 doprowadziła w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Goście zwycięską bramkę zdobyli 4 minuty później. Jeszcze później Widzew w Łodzi 2-0 wypunktował Zagłębie Lubin, a w ostatnim dzisiejszym meczu Śląsk we Wrocławiu przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1, jeszcze bardziej komplikując swoją sytuację, nie opuści ostatniego miejsca w tabeli. W ciut wyżej notowanych ligach, na przykład w Premier League, ciąg dalszy złej pasy Manchesteru City. Właśnie przegrał czwarte z rzędu spotkanie, tym razem 1-2 na wyjeździe z Brighton. Dawno tego nie grali. W La Liga Real 4-0 po hat-triku Viniciusa Juniora rozbił w Madrycie Osasunę. I znów jesteśmy w kraju, ale piłkę zamieniamy na siatkówkę. W Tauron Lidze Pań trwa znakomity czas dewelopresu Rzeszów. 3-0 pokonał MKS Kalisz i z kompletem 7 zwycięstw prowadzi w tabeli. 3 punkty w tabeli, więc to jest numer 1. Cieszy mnie to podwójnie, bo no wiadomo, że zawsze to jest jakiś tam większy dreszczyk emocji i zawsze chce się wygrać z zespołem, z którym się było w zeszłym sezonie, więc to jak najbardziej. A trzecia rzecz, która cieszy, mogłyśmy zagrać w zupełnie innym składzie. Dziewczyny, które grały w Champions League, mogły troszkę odpocząć. Mówiła środkowa bloku dewelopresu Karolina Fedorek. W plus lidze panów Zaksa Kędzierzyn-Koźle dobrała się do skóry mistrzowi Polski i ograła na Opolszczyźnie Jastrzębski Węgiel 3-1. 0-3 Ślepsk w Suwałkach uległ Aluronowi Warcie Zawiercie. Głos zabierze zawodnik gości Bartosz Kwol. Dwa pierwsze sety trzymaliśmy ich bardzo krótko i bardzo dobrze graliśmy przede wszystkim na zagrywce. To nam pozwoliło gdzieś tam grać blokiem, obroną i kontratakiem. W tym trzecim secie zmienili prawie cały skład, dużo ryzykowali. Część tych zagrywek im powchodziło, to jest ich gra, to jest ich hala i na pewno gdzieś tam się podbudowali, ale cieszy na pewno to, że nie złamali nas i do końca tak naprawdę kontrolowaliśmy mecz. Spod siatki zajrzymy jeszcze pod kosz. W Orlen Lidze Panów Arka w Gdyni 83-92 przegrała z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk we Wrocławiu 87-77 wygrał ze Startem Lublin. A tej nocy przymrozki od -2 do +2 stopni, ale na obszarach podgórskich jeszcze zimniej do -7. Jutro kolejny dzień z dużym zachmurzeniem, szanse na rozpogodzenie, a tylko na południu i południowym wschodzie, a na termometrach od 5 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska, razem jesteśmy do północy i można powiedzieć, że spotykamy się w trzecim sezonie audycji. Audycji, która trochę zmienia swój kształt wraz z każdym tym sezonem, a to słowo używam nie bez powodu. Okay. haters wonder why Gambino got the game. Yeah. Half tie thicky, all she wanna do is bang. Yeah. Got her hair done, French braids, now she ASAP. Bino so insensitive, she asking why you say that. I'm chillin', real quack feeling. Rich kid ass, paint me as a villain. Still spittin' that cash flow, DJ Khaled. I got penthouse on both coasts, PH balance. Real, I rep those. Why though? Cause I said so. Yeah. Deep in that Pepto, I got five on it like Benfos. I got more tail than that Petco. You faker than some Sweet and Low. Yeah, you got some silverware, but really, are you eating though? Yeah. Are you eating though? Are you eating though? Breakfast, lunch, and dinner's for beginners. You ain't even know. Never catching cases. Why they faces look so emo? Watch a hater hate me, wanna play me like a piano. My architect, no Japanese. Yeah. Yo, girl, she Japanese. Yeah. No hands like soccer teams. Yo, yeah. Boys like Socrates. You ain't Japanese. Nah. You ain't looking like me. Nah, nah, I ain't checking ID. Nah. But I bounce them with no problem. Tell them problem. I'm winning. Yeah, yeah, I'm winning. I'm winning, yeah, yeah, I'm winning. I'm winning, yeah, yeah, I'm winning. Rich kid, paint me as a villain. Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Better than you doing you, you. Get what you want. Different color my passport. Instagram my stack load. Hashtag my day wear. And your girl drank my daycare. And I'm born rich, life ain't fair. Silver spoon, boom. Ain't nobody sicker in my Fisker. Vroom, vroom, ho. Ain't nobody. Fiskers don't make noise when they start up, just so you know. Top of the holy totem. Rich forever, a million was not the quota. My father owned half the MoMA and did it with no diploma. Year off, got no rules. Tripping off of them toadstools. More green than my Whole Foods, and I'm too fly. Jeff Goldblum got a glass house and a Palisades. That AKA White Hood, White Hood. OKKK. Furniture custom, you shop at IKEA. So Maserati, you whipping the Kia. Spending this money is longer than near. Live like a Coppola, me and Sophia. Waking up broke, man, wouldn't want to be a friends with a dope man. Dope man. Bring a girlfriend, man. Trouble when I see her. Onomatopoeia, oh, I got my cool on. Tell them, man. I'm winning, so they had to dunk the Gatorade. And I don't give a fuck about my family name. Why? Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad, cause I'm doing me better than you doing you. Better than you doing you, you. Get what you want. Od kilku dni nie mogę odkleić się od jednego serialu, który wchłonął cały mój wolny czas, ale jakoś nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, wręcz przeciwnie, bo produkcję zatytułowaną Atlanta z 2016 roku powinien obejrzeć każdy, kogo interesuje nie tylko dobra muzyka, ale również wątki równouprawnienia osób czarnoskórych i ich współczesna sytuacja w Ameryce. To, jak ten serial ewoluuje z odcinka na odcinek, a także z sezonu na sezon, jest naprawdę niesamowite i wciągające, więc ostrzegam, że jak się tylko zobaczy jeden odcinek, to trudno się oderwać. Natomiast myślę, że to też jest dosyć ciekawe w kontekście utworu, który się pojawia na początku naszego dzisiejszego spotkania, bo utwór Sweet Pants pochodzi z trzeciego albumu Childish Gambino i ma już 11 lat, a nadal według mnie brzmi świeżo. I też warto zaznaczyć, że serial Atlanta reżyseruje Donald Glover, który właśnie występuje pod pseudonimem artystycznym Childish Gambino. I również gra tam jedną z głównych ról. To myślę, że też ciekawie współgra razem z rolą, którą odgrywa w świecie muzyki, a którą zakończył, bo już etap Childish Gambino w tym roku dobiegł końca. Jestem ciekawa, jaki kolejny pomysł nam przedstawi na siebie w tym muzycznym świecie Donald Glover i być może w tym serialowo-filmowym świecie również. A my przy tym rapie jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Ja tylko dodam, że razem jesteśmy do północy i zachęcam do kontaktu mailowego gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Big guns, what you got, huh? Slat, slat and pop back at the ops, huh? gang this and you gang that. Don't let them know that you regret how you became that. A good kid, fine home, mom and dad in the pic. A little middle class money, every Christmas legit. Family trips, Ivy bound, one day hit a switch. You ain't wanna be seen as a bitch, cuz. And none of them face tats gon' hide the fact that you sad, bruh. You ain't a thug, you was a drama club, you's an actor. But now, cuz, getting validation from the dumb and confused. Now you face a 5 to 10, cause you had something to prove. Let's talk about it. I hope you find yourself. Yeah. I hope you take your mask off. Preacher man, preach. You make these folks think you got something to teach, like you ain't lying. Big bank from them collectors, well, what you buying? Ain't too fond of them gauge, you don't deny it. Wait, since a kid, you knew something was up. Had you thinking God would hate you, so you covered it up. Gotta hide how you live, what you really enjoy. So got a wife, got a kid, but you be fucking them boys. Sick of all the shame, sick of all the pain that's within. Scared of being seen, tired of rebuking a sin. Traded all to be free and shine bright like the sun. But you back on that religion shit as soon as you come. Let's talk about it. I hope you find yourself. Big ass house that's on the hill, big ass wheels in the garage. 3 cute kids that's in your arms. Your husband just made another meal. You want your life back in a massage. Tired of being at home, personality gone. Body ain't been the same, postpartum is long. Your identity gone, mama your first name. Your last one got changed. They dream about your nest, but you crave flying alone, man. You would start all over if we keeping it real. Current life is full, but you ain't feeling fulfilled. Fantasize about the dream you left on the shelf. Can't even get a long time to think of killing yourself. Let's talk about it. Eyes feeling narrow. I hope you find yourself. I hope you take your mask off. Keep that shit 100 with you, with self. You don't have to put on no costume. You don't ever have to lie to kick you. Yeah. Two won't stay hard, pain in your chest. Hair falling out, won't blame it on the stress. Claim it's new partners, blame it on your ex. Chest claim it's reflex, try to blame it on the cook. Look, boy, I keep running, you'll be cramping in your foot. Nervous, then you notice ain't no service on the hook. Paranoid since 19, nervous system shook. Better sit the fuck down or that skull getting took. That's $10 million invested, no justifying that. Trying to sell them weird ass clothes, nobody buying that. Sentiment is right, but your audience isn't racked enough. That shit is a failure, my nigga, go ahead and pack it up and put it in the trunk. You talk a lot of shit to not even be number one. Your beats ain't placing, them songs ain't slapping, your raps ain't ranking. Your stage presence don't even be in they conversation, go home. You ain't gotta hide from the truth. Tell your family why you such a recluse. Tell your spirit why you feeling it's a rap in the booth. Dog, how dare you try to ruin her marriage? Claim you never wore a mask and how you don't get embarrassed. Boy, you selfish as fuck. That's really why you scared of being a parent. Boy, that therapy needed, I dare you to seek it. But I lose a bet. Your respect won't get given till we posting your death. It's clear you wish you got your flowers sent. You eat and fertilize the balance shit. Now go and stand in the sun and use them fake tears to water your roots. Take that mask off and tell the truth, let's talk about it, nigga. I hope you find yourself, and I hope you find yourself. I hope you take a mess off. Taylor the Creator w dosyć nietypowy sposób zaprasza swoich fanów na koncerty, przede wszystkim te, które odbywają się w Stanach. Robi koncerty niespodzianki, które trwają nie w długości standardowego koncertu, ale ma to zachęcić słuchaczy, jego fanów do tego, aby jednak kupili bilety na międzynarodową trasę koncertową, w ramach której wystąpi również 10 maja w Krakowie. Jestem bardzo ciekawa, jak nasi słuchacze, słuchaczki odbierają najnowszy album Taylora the Creatora Chromakopię. Proszę śmiało pisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl, bo jest to album, do którego my jako redakcja muzyczna chętnie powracamy w Trójce, no bo też i wokół tego bardzo dużo się dzieje. I wokół Taylora również. Ostatnio właśnie też ma mieć podobno jakiś wątek filmowy, kolejny już w swojej karierze. Nowy film wytwórni A24, gdzie wystąpił boku Timoteja Chalameta. No a też i dosyć ciekawe jest to w kontekście tego, jak zmienia się współczesny rap, jeżeli chodzi o najnowszy album Chromakopia, no bo tutaj Taylor The Creator proponuje nam naprawdę bardzo różne gatunki. Pojawia się funk, pojawia się soul, naprawdę eksperymentuje, ale też i pojawia się Childish Gambino, który oficjalnie nie jest wpisany w kanałach streamingowych, ale wszystkie media łącznie z Taylorem podkreślają, że Childish również tutaj maczał swoje palce. A jeżeli chodzi też o charakter, w jakim występuje Taylor The Creator, no to tutaj w ramach przyznanej nagrody Grammy za album Igor zaznaczył, że słowo raper to dla niego pokrętny komplement. A o Grammy wspominam nie bez powodu. Up high, miss tough guy sipping on a Mai Tai, money on the uprise, left right uppercut, punchlines make them duck, right hooks up the cut, platinum hits, figures up, pop star, rock star, dark skin, 24-inch waist, man, dingo, do you wanna take a ride on my ego trip, slow down when you ride in this ego stick, like a cable we jump poles, if a feeling froggy tell her hop out, like a cable we jump holes, Twitter fingers get your whole life logged out. I'm, oh, so expensive, so addictive, you get no attention. Ain't with me, I make pensions, penny pinching, okay. Cha-ching, I cop a new ring, new boy, new toy, I need a new fling. Cop the Trojan condom with grooves, we get the grooving, we get the moving. My lord, yeah, yeah, my side boo thing, after the woo-woo, he get the boosting. On the block, he bring me back my loose change. Pimp cess with some nice tits. He on the nice list. All y'all frog ass should hop off my. Like a cable, we jump holes. If a feeling froggy, tell her hop out. Like a cable, we jump holes. Twitter fingers get your whole life logged out. Wczoraj Recording Academy ogłosiła nominację do nagród Grammy we wszystkich już kategoriach. No i Doechii ma szansę zdobyć aż 4 statuetki. Została ona nominowana w kategorii najlepszy nowy artysta, najlepszy występ rapowy, najlepszy remix, a także najlepszy album rapowy. Chociaż również trudno nazwać ją debiutantką, ponieważ ma ona na swoim koncie wydane już 2 epki, świetnie przyjęte, które przyczyniły się do jej popularności na zachodzie. I ja jestem bardzo ciekawa, jak przełoży się na sukces najnowszej album Alligator Bites Never Heal, z którego właśnie to pochodzi utwór, którego przed chwilą mieliśmy szansę posłuchać, Ball Frog. To akurat też jedna z tych raperek, która trochę wychodzi poza ramy zwykłego rapu i hip-hopu i uwielbia eksperymentować z R&B. No i myślę, że tym utworem możemy zakończyć ten wątek hip-hopowo-rapowy. Będziemy na pewno w audycji do niego powracać, a teraz pozostaniemy w Wielkiej Brytanii. Each step is moving me up. Moving me up. Every step is moving me up. flet, perkusja, skrzypce i gitara basowa to cztery instrumenty, z których korzysta zespół Speakers Corner Quartet, który przed chwilą pojawił się w Trójcy w utworze This is How We Walk on the Moon, ale tu pojawia się jeszcze jeden ważny głos, a mianowicie Tirzah, czyli artystka, która również pochodzi z Wielkiej Brytanii i to połączenie było singlem zwiastującym najnowszy album zespołu Speakers Corner Quartet, który ja też dopiero co odkrywam i muszę przyznać, że połączenie tych czterech instrumentów jak najbardziej do mnie przemawia, a dodatkowo przemawiają do mnie jeszcze goście, którzy się pojawili na tym albumie. A cała płyta jest ścieżką dźwiękową do audycji Mr. Loverman, której pierwszy odcinek został wyemitowany wczoraj w BBC. No to skoro pojawiają nam się już takie nieco wolniejsze utwory, no to nie mogło zabraknąć również Family Way. Połączenie grunge'u, shoegaze'u, indie rocka, a także pewnego rodzaju melancholii, która towarzyszy przez cały album You Never End. To się właśnie pojawia w również utworze Family Way od zespołu Moin, gdzie mogliśmy usłyszeć wspaniałą perkusję Valentiny Magaletti. Valentina Magaletti wystąpiła na tegorocznym festiwalu Unsound w październiku w Krakowie i muszę przyznać, że jej koncert może się spodobać każdej osobie, która jakoś eksploruje kwestie dotyczące perkusji, bo ona się fantastycznie tą perkusją bawi. No i też mam nadzieję, że niebawem pojawi się nasza rozmowa na stronie Trójki do wysłuchania z Valentiną Magaletti, która opowiadała też trochę o tym swoim podejściu do tworzenia i komponowania. Natomiast w zespole Moin to są zupełnie inne rewiry. Sofia El Maria pojawiła się wokalnie w utworze Family Way. Eksperymentalny pop jak najbardziej, tak samo jak wcześniejsze dźwięki, takie jak eksperymentowanie z shoegazem czy indie rockiem, wpisuje się w te chłodne, jesienne wieczory, często przynajmniej w Warszawie mgliste, w wykonaniu pochodzącej z Los Angeles, Lizelle, która czaruje nas swoim głosem, a głos ten opowiada o niepokoju i przyszłości. Ja zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie znają Lizelle, do tego, aby zapoznać się z jej twórczością, bo też Lizelle ma ten śpiew chwilami operowy, a to zasługa tego, że często też w różnych operach w Stanach występuje. No dobrze, skoro się zrobiło tak nieco bardziej eksperymentalnie, no to może przejdziemy do tego, co elektroniczne, bo tam również się całkiem sporo dzieje. Look again. That pale blue dancer. Look again at that dot, surrounded by all that space. Such a small thing, almost nothing. Surrounded by darkness, surrounded by what's called everything else. Look again at that dot. That's here. That stage, that dancer. There's a whole world in that dancer. A microcosm of everyone you love, everyone you know, every human being who ever was. When he turns his head, it's not his head turning, but all the heads turn. When she raises her hand, it's not her hand rising, all her hands rising. That dancer, that's you. You're here, that's us. With open arms falling into a deep, dark blue abyss through time and space and regret and privilege and denial and dance and dance. Oh. across to where we were, where we are. Nothing to do but to treat and be treated with kindness. To preserve one another, cherish. Cherish the pale blue dark. In Waves, czyli najnowszy album Jamiego XX, pojawił się 20 września i niezmiennie od tamtej pory chętnie do niego powracam. Podejrzewam, że będę tak często do niego powracała, jak do poprzedniego albumu Jamiego XX In Color, ponieważ ten album ma w sobie jakąś taką moc sprawczą, że po prostu zapobiegam o wszystkim, co się dzieje dookoła i jakoś skupiam się jedynie na tym, co dzieje się dźwiękowo. Dźwiękowo dzieje się tu całkiem sporo. Tu możemy usłyszeć głos tancerki Une Doherty, która nagrała 25-minutową podobno wiadomość do Jamiego XX i tak zaczęła się ich wspólna narracja w tym utworze. No jak możemy się domyślać, utwór zachęca nas wszystkich do tańczenia. No dobrze, no to w takim razie teraz coś nieco bardziej odpowiedniego może na godzinę 23:40. And martyrs, guts for the garters, rats and vermin, that's just the starters. Could smell it in the air, no one got pardoned. Real warfare, no fruits in the garden, whether it rains or not, the whole cycle was stopped. Gunpowder and bone marrow has poisoned the crops. Gonna have to grow our locks, lace up your dunks and shocks. We're only getting started, I don't know where it stops. Ready for survival, some of them depend upon Bible. Infections already gone viral, so the growth has already been stifled. Problems, immune to the fuckery, so I handle my biz like a cyborg. There's danger whenever you have a sidewalk, no behavior whenever we night walk. Proudly looking for the victim, got a hunger has never been deeper. Signed up to be a part of the system, but the system's dead with no leader. Stay with the have-nots and non-believers, got a savior's never gonna feature. Victory sweet, a revolution sweeter. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector, blessed with powers in the sector. Defend our sector, extend our sector, putting in hours in the sector. Serve at the centre, look for resistance. Make sure you keep a distance. A lot of legwork and blisters. Yeah, we're cancelling Christmas. We're looking for the signs and symptoms. Travelling miles in a blizzard. Severing ties with scissors. Set them to the sky like wizards. Cause we're the permanent fixtures. Journey's not for beginners. Sampled all of the mixtures. We start the Chinese whispers. Once upon a time we were tyrants. Now they label us sinners. The dark side too is enticing. Every survivor's a killer. Killer, killer, killer. Savior never gonna feed you. Want no part of the matter. Hand them the cloak and dagger. With no debate or chatter. Every glass straw gonna shatter. So the grape gonna make them stagger. 6 foot deep is the last stop. We keep climbing the ladder. No fresh fruit for the platter. No dessert, no gatto. No one providing you cover. No one to rescue you, brother. Memories of a significant other. Library living in color. Better get used to the squalor. Otherwise, you're a goner. Usoczki. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam ten tytuł, który nam pięknie wyśpiewały obie artystki Antonina Czar i Nichos. Ten piątek nie był obfity w dobre premiery, ale wśród nich pojawiła się ta jedna perełka, czyli album Toń od tych dwóch pań. I muszę przyznać, że ten album oczarował mnie całkowicie i na pewno Antonina Czar i Nichos jeszcze się pojawił w Trójce i mam nadzieję, że w audycji N3 pod koniec listopada będziemy mieli szansę porozmawiać z tymi artystkami na temat tego, co zrobiły na tym albumie. Do tej pory rekomenduję, żeby się zapoznać z całym materiałem. A teraz przejdziemy jeszcze raz do tego, co wydarzyło się w ramach festiwalu Unsound. But I'm a big knockdown, but I love you. Bianca Scout nas koi swoim głosem i też koiła w ramach festiwalu Unsound. Najpierw w utworze Midnight, a później Forest Spirit i tak się składa, że do północy pozostało nam 6 minut. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zapoznać się z Bianką Scout, to proszę szybko nadrabiać, w szczególności tymi leniwymi, spokojnymi wieczorami, powoli zbliżającymi się też zimowymi. Myślę, że Bianca Scout wtedy też będzie naprawdę dobrze i pięknie brzmiała. A jeżeli chodzi o piękne brzmienie, które koi, no to zakończymy, myślę, utworem, już się sama uśmiecham na samą myśl, Apocalypse od Cigarettes After Sex, ponieważ trio wystąpiło na warszawskim Torwarze w minionym tygodniu. To było naprawdę bardzo miłe przeżycie. Jeżeli ktoś będzie miał szansę, to bardzo proszę korzystać, chociaż w moim przypadku jednorazowe, ale to jak z takim namaszczeniem i błogosławieństwem wręcz, można powiedzieć, wokalista przechadzał się po scenie, a perkusista głaskał pałeczkami całe talerze i jeden skromny bęben, to naprawdę robi niesamowite wrażenie i można przyznać, że pewnego rodzaju medytacja się tu pojawia. Audycja N3 dobiega końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, a my słyszymy się w tygodniu w rotacji w czwartek, a później mam nadzieję, że w kolejnym odcinku N3. Haunt me.